ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुनियों ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडु वंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। तात्पर्य, प्रशासनिक पदों पर स्थित मूर्ख राजनीतिज्ञ सोचते हैं कि वे जिन अस्थाई पदों पर है वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, अतः वे उन पदों पर जीवन के अंत क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहा कि मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। भगवान ने भगवत गीता में कई बार आश्वस्त किया है कि भगवत धाम वापस जाना सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकतावादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूं। मैं आपके इस निपट दयावने नृसिंह देव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूं। या भौतिकतावादी जीवन शैली चक्की के पाठ के समान है जिसके द्वारा हम खुद चले जा रहे हैं। हम जीवन के उताल तरंगों के भयावह भंवर में गिर गए हैं। अतएव हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में बुला लें। यही इस भौतिकतावादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस भौतिकतावादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है। अपने प्रिया से विछोह तथा अवंचित से भेंट, इनके प्रतीका के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे रोग से अधिक भयावह निकले। मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा। अतएव मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दे। पांडव राज्य जो संसार के अनेक शांतों से बढ़कर है, जीवन की भौतिकतावादी शैली के कड़ू परिणामों से अवगत थे। वे कभी उस राज सिंहासन की चूका छून से मोहित न थे जिस पर वे बैठे। वे सदैव भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के हेतु उसके द्वारा पुकारे जाने के लिए समुत्सुक रहते थे। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के योग्य पुत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन छोड़ा और इसी प्रकार महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय के लिए इस वंश में सारे राजाओं का ऐसा ही विराज था, क्योंकि वे सभी कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकवादी जीवन की चुकाछोड़ से मोहित नहीं होते और वे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रमिक भौतिकवादी जीवन के विषयों से अनासक्त रहते हैं। इस श्लोक और तात्पर्य में मुख्य उपदेश है, शिक्षा है कि आसक्त नहीं होना चाहिए, भौतिक विषय पर आसक्त नहीं होना चाहिए, कृष्ण के चरण कमलों पर आसक्ति होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा थे कि आज का जमाना में तो ऐसा राज्य तो कुछ नहीं है। आजकल अमेरिका पृथ्वी के सबसे प्रभावशाली देश है। तो एक बार इजिप्त था, रोम, इटली था, ग्रीस था, तो ये सब साम्राज्य आया है गया है, ब्रिटिश एम्पायर। अभी अमेरिका का समय है और कुछ दिन में वो भी खत्म होगा। आज हम कल्पना नहीं कर सकते तो कैसे अमेरिका जो अभी इतना सब प्रभावशाली है, तो कुछ दिन के बाद तो एक सामान्य देश जैसे हो, लेकिन अवश्य ही ऐसा होगा क्योंकि काल चक्र ऐसे होते हैं। परीक्षित महाराज का साम्राज्य आज का अमेरिका से और बहुत बड़ा था और बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और बहुत धार्मिक था। और महाराज परीक्षित का पद जॉर्ज बुश जैसे नहीं था। जॉर्ज बुश का और क्या 3 साल के कम है, उसके बाद उसका नाम तो खाली ऐतिहासिक पुस्तक में होगा। आज आजकल तो अखबार हर रोज उसका वाचन आते हैं। देखिए जब भी उनका पद त्याग होगा तो तब से सब उसको भूल करेंगे, लेकिन महाराज परीक्षित का पद ऐसा नहीं था। परीक्षित थे भगवान से और रक्षित भी थे। धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म को रक्षा करते हैं वे धर्म से रक्षित होते हैं। जो धर्म अर्थात धार्मिक नीति को रक्षा करते हैं वे धर्म, मतलब भगवान, उनका नाम भी है धर्म, धर्म से रक्षित होते हैं। धर्म का निर्विशेष रूप है संस्कृति, व्यवहार इत्यादि, और स्वरूप है भगवान। तो परीक्षित महाराज का पद भगवान से रक्षित था, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान की क्या इच्छा है, वो हम जो बहुत ही सामान्य जीव, हम भगवान का उद्देश्य समझ नहीं सकते। क्यों पंच पांडव जो सबसे महान पुण्यशाली धार्मिक थे, तो क्यों भगवान की प्रकट काल में भी क्यों इतना सा दुख मिले, क्यों अधार्मिक दुर्योधन शकुनी दुशासन कर्ण इत्यादि राक्षस से इतना सा परेशान प्राप्त किया, तो कैसे संभव है, भगवान का क्या उद्देश्य है। तो सामान्य जीवों के लिए ये सब समझना संभव नहीं है, लेकिन जैसे कौ बाला तो भक्तों जानते हैं कि गॉड इज गुड, भगवान दयालु है, और भगवान सब कुछ जो कहते हैं जो इनके भक्तों का कल्याण के लिए है। तो कोई साधारण नीति या साधारण प्रयास से परीक्षित महाराज का पद त्याग करना का प्रश्न नहीं था, लेकिन जैसे तैसे दैव से, दैव का एक दैव शब्द तो अंग्रेजी में प्रोविडेंस या लक अनुवाद होते हैं, लक का मतलब बाय चांस, तो ऐसे होते, लेकिन ये संस्कृत शब्द है दैव, उसका मतलब कारण है देवता, देव का मतलब भगवान या भगवान के सहायक देवताओं। तो दैव का मतलब कुछ ऐसे, क्या बोलते हैं संयोग से, बाय चांस, क्या बोलते हैं हिंदी में, बाय चांस, बिना कारण से, कुछ कुछ भी बिना कारण से नहीं होते, कारण है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहो उपपत्ति, तो एक जीव कैसे एक विशेष श्रेय मिलते, तो एक जीव कैसे जन्मैश्वर्य श्रुति श्री ऐसे अवस्था में जन्म लेते हैं, और दूसरा जीव नीच कुल दरिद्र घर में जन्म लेते हैं, और उसकी बुद्धि कम होते हैं, और रूप भी आकर्षक नहीं है, तो कैसे होते, कर्मना प्रारब्ध कर्म फल के अनुसार, और दैव नेत्रेण भगवान और इनके सहायक मंत्रीगण देवताओं के संचालन के अनुसार। तो ऐसे होते, तो क्या होते हैं, हम हर जन्म में दूसरी दूसरी स्थिति मिलते हैं, और हर जन्म में जो भी स्थिति में हम स्थित होते हैं उस पर आसक्ति होती है। तो एक छोटे से कीट, पूरी से कीट होते मुई से लोगिष्ट, कृष्णदास कविराज कहते पूरी से कीट, अर्थात वो छोटे से कीट जो ताती में रहते तो आसक्त होते। प्रभुपाद ये उदाहरण दिया कि वो ताती का कीट इतना आसक्त होते हैं कि अगर हरे कृष्ण अगर उसको ताती से लाना है वो वापस जाते हैं। उस कीट क्या बोलते हैं साधारण कीड़ा, तो ऐसा वो कीट सोचते वो क्या कहते मुझको अपराध करते तो मैं इधर ही हूं, मैं सुखी हूं, ये मेरा घर है, खाना है, सब कुछ है, तो क्यों मुझको हटाते हैं? तो आसक्ति होती है। और महाराज परीक्षित का पद तो पृथ्वी में सर्वोच्च था, इतने से धन ऐश्वर्य था, तो मापना संभव नहीं था। तो पूरी से कीट की आसक्ति होती है धरती पर, लेकिन महाराज परीक्षित की आसक्ति नहीं थी साम्राज्य और सुतमित रमणी समाज, वो सब कुछ आसक्ति नहीं थी, क्योंकि इनकी आसक्ति थी भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। तो ऐसे सब श्लोक में हम महाराज परीक्षित का आदर्श चरित्र का दूसरा दूसरा लक्षण मिलता है, जिससे हम शिक्षा मिल सकते हैं। तो हम भी अनासक्त होना चाहिए इस भौतिक विषय पर। तो अगर हम सोचे कि क्या हम साधु बन गए हैं, हमारे लिए यह आसक्ति का प्रश्न नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना। तो अगर हमारे पास खाली एक कुर्ता, एक धोती, एक जोड़ा कोपिन है, तो उस पर भी आसक्ति हो सकती। वो रामानुजाचार्य के प्रिय गृहस्थ भक्त धनुर्दास और इनके बहुत सन्यासी ब्रह्मचारी शिष्य होंगे थे, और सब ब्रह्मचारी थोड़े नाराज हुए और रामानुजाचार्य को बोले कि वो ये भोगी विषयी गृहस्थ को इतना सा स्नेह करते हैं क्यों, और हम सब विराट ब्रह्मचारी हैं और हमको इतना सा अनुग्रह प्रकाश नहीं करते क्यों? तो रामानुजाचार्य कुछ विशेष नहीं बोल के वापस गए उनकी कुटी। तो कुछ दिन के बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य संध्या काल में इनके एक ब्रह्मचारी को बताया कि रात के बीच में उठ के वो सब सन्यासी ब्रह्मचारी के कोपिन ले जाओ, चौड़े करो, मेरे पास लेके आओ। तो ऐसे किए और सुबह ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत बड़ा ड्रामा होता। क्या हुआ, मैं साफ करता हूं, वो जो मेरे कॉपी में गया कितना साहस होता है, तो वो सब नरक जाएगा। फिर वो खबर आया रामानुजाचार्य के कान तक, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो और कुछ दिन के बाद वो एक ही ब्रह्मचारी को बताया, वो संध्या का समय धनदास के घर जा, जब धनदास मेरे साथ है तो इनके घर जाओ, और उस समय उसकी पत्नी सो जाते हैं, तो उसकी पत्नी का शरीर में बहुत सुंदर अलंकार है, सब सोना है, तो वो सब चौड़ के मेरे पास न गया। तो शिष्य सोचो कि गुरु आ गया है, पालन करना पड़ेगा। विचित्र लेकिन गुरु आ गया है। तो ऐसे ही सूर्यास्त के कुछ समय के बाद वो ब्रह्मचारी धीरे धीरे धनदास के घर में प्रवेश किया, और देखकर कि इनकी बहुत सुंदरी पत्नी पलंग पर सो गए हैं, धीरे धीरे चुप के आया है, और वो सब अलंकार उनका शरीर से निकाल दे। लेकिन क्या हुआ, वो महिला तो नहीं सोती थी, लेकिन देखा कि वो एक ब्रह्मचारी आया है और ये सब ले जाते हैं, विचित्र है, लेकिन वो ब्रह्मचारी है, उसकी आसक्ति नहीं है, अगर वो ले जाते हैं तो अवश्य ही तो कुछ कारण है, तो वो सब भगवान की सेवा में लगाना है। तो जो भी होते हैं, हम नीच गृहस्थ है, विरक्त यति सन्यासियों को सम्मान देना चाहिए, जो भी होते हैं। ठीक है, तो उनके शरीर से एक पास से वो सब अलंकार लेके वो महिला थोड़ा क्या बोलते हैं, टर्न ऑन हर साइड एडजस्ट कर दी, कि जैसे कि वो शरीर का दूसरा पास से सब अलंकार भी सब ले सकते, लेकिन ऐसे देखने से वो ब्रह्मचारी देखा कि एक भद्रा महिला तो खरीद जगते हैं और भाई से चले गए अलंकार लेके। तो कुछ समय के बाद धनदास वापस आया और देखा कि कैसे विचित्र है, मेरे पत्नी के शरीर का एक पास में वो पूरा अलंकार है, दूसरे पास में कुछ नहीं, तो क्या हो। तो इनकी पत्नी सब कुछ पति को बताए, फिर वो पति धनदास पत्नी को थोड़ा सा तिरस करके, तो क्यों पूरा अलंकार नहीं दिया क्यों। तो सुबह के समय रामानुजाचार्य सब महान वरिष्ठ विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी के साथ बैठ रहे थे और उस समय धनदास आए और गुरु को प्रणाम करके पीछे पीछे बैठ गए हैं। तो रामानुजाचार्य धनदास को स्वागत करके बोले कि धनदास क्या समाचार है, गुरु महाराज आपका आशीर्वाद से सब कुछ खुशहाल है। तो घर में सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, लेकिन कल रात एक घटना था, जो खराब घटना। वो खराब क्या हुआ तो सब वर्णन दिया था, तो क्या हुआ? और अच्छा नहीं था क्योंकि मेरी मूर्ख पत्नी तो ब्रह्मचारी को सब अलंकार नहीं दे, उसलिए कर। तो फिर रामानुजाचार्य बोले कि देखो विरक्त सन्यासी कि आपके दो पैसा का कौपिन की आसक्ति से आप सब इतना सा घुसे हुए और ये गृहस्थ जो आप सोचते आपसे बहुत नीच है, उपभोगी है, विषयी है, लेकिन इनके पास इतना सा अमूल्य अलंकार है, लेकिन वे सबसे वो सब गुरु की संपत्ति है। और जब मेरा सेवक आया था सब कुछ लाने के लिए, वो अस्वस्थ था कि वो सब कुछ नहीं दे पाए। तो विरक्त होने के भी कुछ सामान्य वस्तुओं पर आसक्ति हो सकते, ये माया ऐसे होते। क्यों दो पैसा का चीज पर आसक्ति हो सकती? क्यों विराट साम्राज्य के लिए आसक्ति हो सकती? सब कुछ क्षणिक है, तो साम्राज्य वो भी क्षणिक है और खोपिन वो भी क्षणिक है, हमारा जीवन वो भी क्षणिक है, तो क्यों आ सकते होते? तो एक उत्तर है, ये माया है। तो महाराज परीक्षित का चरित्र से तो यही सीखना चाहिए कि आसक्त नहीं होना चाहिए किसी भौतिक वस्तु, किसी भौतिक पद पर आसक्ति नहीं होना चाहिए। भगवान के चरण कमलों में आसक्ति होना चाहिए, नहीं तो क्या होते हैं? हम बहुत बार देखते हैं कि मंदिर में इस्कॉन का मंदिर या दूसरा मंदिर है, बहुत मंदिर है, बहुत मंदिर में पुजारी गृहस्थ है और मंदिर चलाते हैं, तो भगवत प्रेम से नहीं, इनकी पेशा ऐसे है। जैसे कि जात अनुसार कोई कोई नाई है, कोई कोई क्या है, धोबी है डोम है, तो कोई कोई पुजारी है, कोई कोई गुरु है जात के अनुसार, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन होते हैं। और सोचते कि ये मेरा हक है, मेरा पिताजी तो गुरु है और मेरे पिताजी के शिष्यों के संतान मेरे शिष्य होंगे, मेरे संपत्ति है। तो ये मंदिर है और ये मंदिर में भगवान है, तो मंदिर और भगवान मेरा बाप के है और मेरे बाप के बाद मैं मालिक होऊंगा। तो ऐसे सोचते हैं। तो ऐसे पूजा करने से तो भगवान संतुष्ट नहीं होते। तो मंदिर बनाना का उद्देश्य है कि लोग आएंगे और भगवान के चरण कमलों पर आकृष्ट होंगे और आसक्ति होगी भगवान के लिए। लेकिन भौतिक भोग विषय बहुत निपुण है, तो आध्यात्मिक परिवर्तन करना और उसको भौतिक बनाना, जैसे कि भगवद गीता। भगवद गीता तो पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन भगवद गीता का नाम है तो कितना बदमाशी चलते। तो दूसरा प्रकार का व्याख्या करके भगवद गीता का उद्देश्य पूरा भूल करते हैं और अंत में ही पूरा भोग विलास का विचार करते। भगवद गीता में अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को बताए यथेच्छसि तथा करो, यही गीता सार है, जो भी चाहते हो तो वैसे कहो। तो भगवद गीता में वो सब वार्तालाप जो था वो अच्छा था, उसमें तत्व ज्ञान है, अगर अच्छा लगते हो तो उसको पालन करो, अगर नहीं यथेच्छसि तथा करो, जैसे इच्छा हो वैसे काम करो। तो ऐसे ही सब असुर भोग विलासी कृष्ण बहिमुख बद्ध जीव बहुत निपुण है, भगवान का दिव्य उपदेश परिवर्तित करना, परिवर्तन करना, वो जीसस जीसस कृष्ण क्या बोल, Thou shalt not kill, मत मारो, लेकिन वो क्रिश्चियन तो दूसरे प्रकार का व्याख्या करते, तो नर हत्या मत करो, लेकिन मुर्गी मछली गाय महीश उस सबों में आत्मा नहीं है और भगवान हमको दिया, तो बाइबल में लिखे तो भगवान मनुष्यों को सब पशु दिया है, लेकिन किस लिए, रक्षा करने के लिए, हत्या करने के लिए नहीं है। लेकिन वे ऐसा व्याख्या करते हैं कि तो सब पशु हमको दिया, तो भगवान का आदेश है, भगवान की इच्छा है कि हम कहेंगे। एक बार मैं लंदन में था, हमारा मंदिर लंदन के सबसे बड़ा चौड़ा रास्ते से, तो कितना दूर है, तो 20 मीटर का दूर है, तो एकदम सिटी के अंदर में है। तो एक बार मंदिर से बाहर रास्ते में आया और हमारा मंदिर के बाहर एक खेते हुए क्रिश्चियन था और सबको एक कागज दिया था जिसमें उसका प्रचार कि कैसे शाकाहार करना शैतानिक है। उसमें एक पिक्चर था, तो एक भयानक ऐसे राक्षस था, तो दो श्रृंग लंग दंश और ऐसे ही देखता था, शैतान का तस्वीर। और उस शैतान का हाथ में एक थाला था जिसमें वो गोभी आलू लाओ लाओ तो नहीं है लाओ अभी है तो ऐसा आलू बीट गज्जा ऐसे चीज था, मतलब उसका मैसेज था कि शाकाहार असुरिक है, वो शैतान का प्रचार है शाकाहार। हमारा मंदिर के बाहर बैन था क्योंकि वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है संयुक्त इस्कॉन मंदिर के पास, तो उसका प्रचार था कि ये हरे कृष्ण वाले सैतान शैतान के प्रतिनिधि है क्योंकि शाकाहारी है। तो क्या सोचते हैं कि स्वर्ग में वो बोलते हैं कि हम जीसस के पास गॉड के पास जाएंगे और स्वर्ग में भी हम मटन खाएंगे। लेकिन जीसस ऐसे तो कुछ नहीं बोल, लेकिन हम एक्सपर्ट है सब कुछ बदलाना। तो ऐसे ही वो देव मंदिर स्थापित होते हैं देव की पूजा करने के लिए, लेकिन देव पूजा बदल के ही वो पेट पूजा होते हैं। तो ऐसे धर्म चलते, धर्म प्रोजित कैतव अत्र श्रीमद भागवत से शुरू से कैतव धर्म पूरा निकालना है। तो प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में यही प्रचार किया है। तो प्रभुपाद का उद्देश्य नहीं था दूसरा कैतव धर्म स्थापन करने, प्रभुपाद का उद्देश्य था शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करना, स्थापन करना। लेकिन हम इतना निपुण है कि वो शुद्ध भक्ति मिलके भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको अशुद्ध अभक्ति बनाते हैं। ऐसे ऐसे जीसस आया है और जीसस जो बोल है तो उसमें कुछ दोष नहीं है, लेकिन अभी जो जीसस का नाम में चलते हैं वो एकदम विपरीत है जो जीसस बोल। तो ऐसे संभव है और लगभग गारंटीड है कि प्रभुपाद का नाम लेके भविष्य या वर्तमान काल में भी, तो हम सब प्रभुपाद के विपरीत सब कुछ करेंगे। प्रभुपाद का तस्वीर रख के इसके नीचे तास करो और चरुट पिन्ना। ए ओ बिरी मत खाओ, मत पियो। क्यों? तो अभी तक तो भगवान को नहीं लगा, भोग नहीं लगा। तो पहले भगवान को अर्पण करना चाहो। ठीक है ठीक है। यद करोषि यद अश्नाषि यद जहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् करोषि मदार्पण। तो सब कुछ पहले भगवान को अर्पण करना संभव है। बांग्लादेश में एक संप्रदाय है जो नियम बहुत कड़ा पालन करते, तो भगवान को भोग अर्पण नहीं करके तो कुछ नहीं लेना। तो वो पहले मछली को तुलसी पत्ता डाल के उसको वो रखते ही भगवान को अर्पण करके प्रसाद लेना है, नहीं तो अपराध होते हैं। भगवान कहते हैं यद करोषि यद अश्नाषि, तो हम माच कहते माछली कहते हैं, तो वो भी पत्रम पुष्पम फलम, ये गंदा फल है। गंदा फल मतलब मुफ्त होते हैं, वो पैर से फल मिलते हैं मुफ्त होते हैं। भगवान भगवान की व्यवस्था है, तो ऐसे गंगा से हम माछली मिलते हैं, उसमें क्या दोष है? हमारे गुरु ऐसे बोल, गुरु वचन पालन करने, गुरु भी माछली खाते हैं तो हम भी खाते हैं। परंपरा है एवं परंपरा प्रथम। और वो संप्रदाय भी तिलक लगाते हैं, कीर्तन करते, बहुत एक्सपर्ट है मृदंग बजाने में। और सब चैतन्य महाप्रभु का नाम में चलते और बोलते कि एक मछली खाना अगर ठीक नहीं है तो भगवान दयालु है, तो हमको क्षमा करेंगे। भगवान इतने से दयालु है, तो अगर हम थोड़ा सा दोष है ना कुछ माछली खाने तो क्या है, कुछ नहीं है। तो अगर और ऐसा बोल दे लो कि अगर हम मेष गाय महीष ये सब तो नहीं खाएंगे तो उसका संख्या बढ़ेगा, फिर समस्या होगा। तो हम गाय और महीष मुर्गी का समाज का कल्याण करते हैं, जैसे कि ज्यादा नहीं होगा फिर काफी खाना नहीं मिलेगा ये सब पशु, तो हम वो पशु का कल्याण करने के लिए करते हैं। हम सबके हितकारी है, तो ऐसा धर्म का नाम है, कितना अधर्म चलते। तो ये सब हटाने के लिए हमारे आचार्य आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी पाप आकृष्ट बुद्धि होते हैं, इसलिए तो गुरु साधु शास्त्र वाचन लेख के हम सब उल्ट सिद्ध करके विपरीत कार्य करते हैं। तो पूर्वाभ्यास और आधुनिक अभ्यास में तो क्या फर्क है? तो कल यही है कि पहले वो सब पाप जो हम किया है हम ऐसे क्यों? लेकिन अभी जो हम कहते हैं हम धर्म का नाम नहीं करते भगवान की इच्छा है कि इनके भक्त सुखी होंगे, तो हम भगवान के भक्त हैं और हम सुख मिलते हैं आमिष का खाने में और जुआ खेलने में व्यसन में, तो ये सब खंड यही भक्ति है, क्योंकि हम भक्त है और भगवान अच्छा लगते है कि इनके भक्त सुखे होंगे, तो हम ये सब मछली मांस अंडा खेंगे फिर भगवान हम सुखे होंगे, भगवान सुखे होंगे, तो यही भक्ति है। तो यही सब नहीं खाना तो अभक्ति होते, तो ऐसा यही सब क्या बोलते है तेरा न्याय है। न्याय अन्याय बोलते धर्म अधर्म और अधर्म धर्म, और अधर्म शास्त्र का नाम है। तो सब कुछ संभव है, धीरे धीरे सब कुछ बदला। ऐसे कि मायापुर में गौरंगा पिज्जा हट है, तो वो पाप नहीं है, लेकिन गौरंगा महाप्रभु का अवतार का कारण नहीं था कि पूरे पृथ्वी से लोग प्रभुपाद विदेश गया है और इतने सब प्रचार किया है, किस लिए? जैसे कि लोग देश विदेश से आके मायापुर में पिज्जा खाएंगे, उद्देश्य नहीं था। तो धाम में रेस्टोरेंट है, कोका कोला भी मिलते, आइसक्रीम भी मिलते, तो हम मायापुर जाते हैं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत पिज्जा और आइसक्रीम खाया है, तो बहुत अच्छा, सब सुविधा है। तो ये मायापुर का प्रभाव का उद्देश्य नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तो सब कुछ बदलते हैं हम, और एक प्रभाव है मायापुर विकास संघ जो इस्कॉन से अलग है, लेकिन इसको की भक्त संचालन करते हैं, और पास पास गांव में जाके तो कुछ चिकित्सा की सहायता ये सब करते हैं, लेकिन सरकार से पैसे मिलते हैं तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन संदेह है कि निरोध भी देते हैं, और क्योंकि वो एक शर्त है नहीं, तो अगर सरकार से पैसा लेना है तो गांव वासियों को शिक्षा देने हैं, तो कैसे परिवार क्या बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, कैसे परिवार नियोजन है, और अगर अयाचित गर्भ होते हैं तो महिला का कल्याण के लिए तो मुफ्त गर्भपात होते हैं, तो सब कुछ संभव। लेकिन ये प्रचार है कि क्योंकि हम ऐसे गांव वासियों का कल्याण कार्य करते हैं, फिर हमको अनुकूल करेंगे, हमको सहायता करेंगे, सरकार भी अनुकूल होगा, और ऐसे तो परीक्षित महाराज तो ऐसे राजा नहीं थे, प्रजाओं को सुख खुश करो ऐसे नहीं, तो धर्म पालन करना चाहिए, प्रजाओं को खुश करो तो कैसे धर्म में लगाने से, तो बहुत आसान है धर्म से छूट होना। अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो पापी जन भी संतुष्ट होंगे। अगर हम पूरा प्रचार नहीं करते हैं तो सब संतुष्ट होंगे। तो जैसे कि शास्त्र में स्पष्ट है और प्रभुपाद भी बहुत बार बोले कि स्वतंत्र वो क्या है, स्त्री स्वतंत्र क्या है, मानो प्रभुपाद बहुत बार बोले स्वयं स्वतंत्र नहति, ऐसे लोग उसका मतलब है कि स्त्री तो कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। तो बालिका अवस्था में पिताजी से रक्षित होना चाहिए, वृद्धावस्था में तो प्रौढ़ पुत्रों से रक्षित होना चाहिए, और बाकी समय तो पति के आश्रय में होना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा प्रचार जाना अप्रिय है, तो इसलिए हम ऐसा प्रचार नहीं करते। बोलते कि वो नारी तो दोनों तो सभी प्रकार से समान है, जो सही नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण दे तो दोनों समान नहीं है तो फर्क है। तो एक उदाहरण है जो प्रभुपाद बहुत बार दिया है कि तो काली नारी माता हो सकती है। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद बोले कि अगर दोनों समान है तो प्रथम एक पति पत्नी का प्रथम संतान तो अगर नारी का शरीर से आते तो दूसरा संतान तो वो नर का शरीर से आना चाहिए। क्यों खाली नारी गर्भवती होते हैं? तो दोनों समान होने चाहिए। और नारी का इतना सब तकलीफ है तो 9 महीना तो इतना सब तकलीफ हो, जन्म देने में तो इतना सब दर्द होते हैं। तो जैसे कि समान अधिकार होगा दोनों के लिए, तो एक बार नारी जन्म देंगे और दूसरी बार तो पुरुष देंगे, तो ऐसा संभव है? असंभव, स्पष्ट है कि असंभव। लेकिन कृत्रिम रूप से दोनों एक ही जैसे बना सक चाहते हैं, जो एक्चुअली समाज का अकल्याण के लिए होते हैं। प्रभुपाद बोले कि ये नारी स्वतंत्रता से क्या होते हैं, वो सब नारी वैश्य बनते हैं, क्योंकि स्वतंत्र नारी तो केवल वैश्य स्वतंत्र। अगर पिता पति या पुत्रों के आश्रय में नहीं है वो वैश्य होते। लेकिन ये सुविधा है, ये सब पापी पुरुष व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि अभी तो सब नारी स्वतंत्र है, तो कोई पति पिता पुत्र नहीं है रक्षा करने के लिए, तो आसानी से भोग कर सकते। लेकिन भोग करने के 9 महीने के बाद वो संतान आते हैं, फिर नारी तो पुरुष को बोलते हैं तो क्या अभी तो मुझे पैसे देना है, मुझ वो बच्चा है, तो तुम स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूं. लेकिन आजकल इसको मैं ऐसे प्रचार माना है, ये शास्त्र का भी प्रचार है, वो प्रभुपाद का प्रचार है, लेकिन अभी मना है ऐसा भावना नहीं. तो ऐसा संभव है कि कुछ दिन में हम और अन्याय धर्म का नाम में, प्रभुपाद का नाम में प्रचार करेंगे. तो अगला कॉम्प्रोमाइज क्या बोलते हैं, संयुक्त समझौता अगला है. तो पुरुष से पुरुष और नारी से नारी शादी करना इस क्रम में अनुमोदित होगा, कुछ दिन के बाद आएगा. आते हैं क्योंकि अभी पाश्चात्य देशों में तो ऐसा आईन है, और अगर कोई धार्मिक संस्थान उसको नहीं मानते तो सरकार तो वो संस्थान को स्वीकार नहीं करते और परेशान करते. तो फिर हम भी कहेंगे कि वो सब जीव है, सब जीवात्मा है. तो अगर होमोसेक्सुअल क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ शब्द है, तो वे सब भक्त है. तो अगर मतलब वो प्राकृतिक है, तो सामान्यतः एक पुरुष व्यक्ति तो स्त्री व्यक्ति को आकर्षित होते हैं, लेकिन अगर दैव से एक पुरुष से दूसरे पुरुष से आकर्षित होते हैं और भक्ति भी करना चाहते हैं, तो इनको ऐसा सुविधा विवाह करना तो देना नहीं क्यों. हरे कृष्ण. साधु सावधान, जो शास्त्र में जो गुरु परंपरा में हम ग्रहण करते ग्रहण करना चाहिए. अगर थोड़ा सा बदलन तो सत्यनाश होते एवं परंपरा प्राप्त एवं राजा से अभी सकेला काले ने माता सकाले ने हम आता योग. तो काल का प्रभाव से ये परंपरा दूषित होती है, और जब भी दूषित होते तो तब से सत परंपरा नहीं होता. तो कैसे परंपरा दूषित होते, गुरु शिष्यों को शास्त्र सिखाते हैं और शिष्य का कर्तव्य है जो गुरु और शास्त्र से मिलते हैं तो इनके भावी शिष्यों को बताना. लेकिन अगर थोड़ा सा बदलते हैं तो परंपरा नष्ट होती है. अगर हम सोचते हैं कि वो यही शास्त्र में है लेकिन आज का जमाना अलग है, ऐसा बोलते हैं हमारे सब बड़े बड़े पंडित इसको में, ये वो प्रभुपाद जो जो बल है वो अच्छा था तो प्राचीन भारत के लिए, लेकिन आज का जमाना अलग है. तो इसलिए अलग व्यवहार करना चाहिए. और शास्त्र में जो है तो वो तो थोड़ा सा एडजस्ट करके तो सुविधा होगा, तो सुविधा होगा नरक जाने के लिए सुविधा होगा, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए नहीं, तो साधु सावधान। शास्त्र में जो है उसको पालन करना चाहिए। अगर हम सोचते कि ऐसा प्रचार करने से तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे, तो ठीक है, ज्यादा लोग का जरूरत नहीं है, ज्यादा मूर्ख का जरूरत नहीं। एक चंद्रस्तमोहन थी किम ना तारा गणो पीछा, तो क्रौ क्रौ तारा से एक चांद का प्रकाश बहुत ज्यादा है। तो ऐसे भी क्रौ क्रौ मूर्ख लोगों आने से, पुरुष से पुरुष शादी करने वाले या महिला से महिला शादी करने वाली, तो ऐसे क्रौ क्रौ व्यक्ति को नहीं लाना, एक शुद्ध भक्त लाना चाहिए। हमको एक राम चाहिए, क्रौ क्रौ रावण नहीं। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का क्या है? भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का क्या उपाय? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। जीवे द्वया नाम रुचि, नाम पर रुचि होना चाहिए। अगर आसक्ति होती है कृष्ण में तो माया में नहीं होगी। Well, if you don't chant seriously, you can't chant actually for very long, because why would you chant? Chanting 16 rounds means you must be somewhat serious, because it takes time. Because you have said that you have to chant, but you are not able. Well, that means you're serious. Some seriousness is there. If somebody is chanting one round, but he's chanting. Now, if you're chanting 16, that means you have some seriousness. And if you're serious, then you won't chant only one round, you'll chant more. So it's like asking the question about, you know, what if a thief is honest? A thief means not honest. I want to ask, like, if somebody is saying Krishna full love, full heart, once, if somebody is saying Krishna 100 times. If you say once, then you'll say 1,000 times. And if you say 1,000 times, that means you'll develop love of Krishna. So you can't say, I'm just going to say Krishna once and get full bhakti and then go and watch cricket on TV. Doesn't work. It's a bogus idea. I'm serious, but I don't chant Hare Krishna. And these people are chanting Hare Krishna, but they're not serious. It's a bogus idea. You are exposed as a nonsense. Hare Krishna.